رسول الکریم. فیصلہ وہی ہوتا ہے جو اللہ پاک کو منظور ہوتا ہے. انسان کے ذمہ ہے کہ اس کو جو بات بہتر نظر آتی ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں اس پر عمل کرے. باقی اللہ پاک کیا فیصلہ کرنے والا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے بندے تو نے آدمی کو مار دیا. سب نے کہا کہ بیٹے اپنے وہ مرضی سے نہیں مارا ہے, اللہ کی عبرت سے مارا ہے. اب وہ اللہ کا مرد قتل کا ہوا ہوا. ایک اللہ پاک کے ایک فیصلے تشریح ہمارے آپ کے ذمہ ہیں کہ شریعت کی روشنی میں ہم فیصلہ نافذ کریں. ایک تکوینی کہ اللہ پاک اس میں کیا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں, اور اللہ پاک جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے جیسے فیصلہ کرنا چاہتے کسی کو پوچھنے کا حق ہی نہیں. کہ موسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے نمبر آیا ہوتا کہ عبداللہ نے بازنا ہمارے بندہ میں سے ایک بندے ہیں, تو خدا نہ خواستہ اگر تھپڑ مار دیتے حضرت علیہ السلام کو حضرت پر, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پہلے ان کو بتایا وہ کہ تمہارے خاص بندے ان کے پاس آپ نے جانا ہے. تو اس پہ اللہ پاک کے راز ہے اور اللہ پاک کے کیا فیصلے ہیں. 14 اگست نا 24 اگست 27 رمضان المبارک 1946 24 اگست 27 رمضان المبارک 1946 بنگال میں حضرت مولانا حسین مدنی رحمتہ اللہ علیہ صبح سویرے اٹھے اور اپنے مریدوں سے کہا کہ کل رات اصحاب باطن نے پاکستان کے بننے کا فیصلہ کر دیا. 15 شعبان کو عام فیصلے ہوتے ہیں, روزی موت حیات شادی بیاہ, اور فی یفرق کل امر حکیم جو ہے یہ 27 رمضان کو امر میں نے جناب اس کے آئے تھے نا سورہ جی طوفان کی آئے تھے. کیسے آئے تھے؟ فی یفرق کل امر حکیم جی امر میں نے دینا جی اس سے پہلے آئے کیا ہے فی یفرق کل امر حکیم سے پہلے جو آئے مبارک ہے 27 وہ آ گئی نا رمضان آ گئی 27 رمضان کو نازل ہوا ہے مبارک ہے حکیم اور میں نے تو یہ 27 میں ہوتے ہیں عام فیصلے 27 میں ہوتے ہیں. یہ اگلے سال تک کے لیے ہوتے ہیں تو اگلے سال تک کے لیے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اصحاب باطن نے پاکستان کے بننے کا فیصلہ کر دیا. تو لو مریض نے کہا کہ حضرت ہم کیا کریں گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم تو ظاہری حالات میں مسلمانوں کے لیے جس بات میں بہتری سمجھتے ہیں اسی پر کام کرتے رہیں گے. تو ان کا یہ رائے تھی کہ تقسیم ہوگی تو اس میں بہت کچھ سکون ہوگا, بہت زیادہ مصیبت آئے گی اور مسلمانوں کے اہم مراکز اہم زمینیں اہم جائیدادیں رہ جائیں گی, اور اگر تقسیم نہ ہو تو اس مصیبت سے بچ سکتے ہیں. اس لیے مولانا عبدالکلام آزاد کہتے ہیں کہ 15 اگست کی صبح کو جب کچھ سکون شروع ہوا تو لوگ میرے پاس آیا نے کہا تو بہت کچھ سکون ہو رہا ہے. تو ان سے میں نے کہا کہ وہ کل میں یہ ایک بات کہہ رہا تھا, کل جو میں نے تقریر کی تھی نا اس پہ یہ بات میں نے کہی تھی, اس وقت آپ نہیں سمجھ رہے, اب وہ ہو رہی ہے. لیکن اللہ پاک کا امر تھا جو ہونا تھا اس نے وہ ہو کر رہا, جیسے اللہ پاک چاہتا ہے ویسا ہوتا ہے. جیسے ہم اور آپ چاہتے ہیں ضروری نہیں کہ ایسا ہو. ہاں ہمیں اپنی نیت اپنے فہم اور نیت کے بقدر ثواب عذاب ہوگا. ہم نے اپنے فہم میں جس کو بہتر سمجھا اس بات کو, اور اس کے بعد جو ہے تو اس پر عمل کیا اللہ کی رضا کی نیت سے. ہمارا آج دس فیصلہ اللہ پاک نے کسی کا نہیں دیا ہوا, جس ایسا فیصلہ اللہ پاک کرنا چاہے. جس میں انسانوں کی بہتری ہے کس کو پتہ ہے؟ اس میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی ہے 44 عیسوی میں, یعنی اور علامہ اقبال کی وفات ہوئی ہے 38 عیسوی میں, یعنی اور وہ پاکستان کا نظریہ اس نے خطبہ الہ آباد میں, الہ آباد کے جلسے میں پیش کیا ہے, اور پاکستان کا تصور. اور اس سے ایک سال پہلے حضرت ثانی رحمۃ اللہ نے اس بات کو کہا ہے کہ جی یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی علیحدہ ریاست ہو. ان کا فرمانا اس سے ایک سال پہلے. پھر ایک ان کے مرید ہیں, کہتے ہیں میں خدمت میں حاضر تھا رامبور کی خانقاہ میں, اور میں نے جو رخصت ہونا تھا ہماری ریل سہری کے وقت نکلتی تھی حاجت کے وقت, اس وقت حضرت نماز پڑھ رہے تھے اور میں جیا مصابہ کر کے رخصت ہونے کے لیے میں گیا, تو انہوں نے مجھ سے فرمایا پاکستان تو بن گیا, پاکستان تو بن گیا اتنا عرصہ پہلے کے لیے. اور باقی نے فرمایا کہ پاکستان تو بن گیا اور بنے گا محمد علی جناح کے ہاتھوں بنے گا. کیا وہ کیسے نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اسلامی لباس پہنے ہوئے صلحہ کی مجلس میں حاضر ہیں, لہذا اب چاہیے یہ کہ علماء کی ایک جماعت جا کر اس کے ساتھ بات کرے, کچھ رائے طے کرے تاکہ ہم ان کا ساتھ دیں اور پاکستان بن جائے. میرے پاس ایک کتاب ہے عبد المجید ایڈوکیٹ کی لکھی ہوئی پوری کتاب ہے, اس میں زیارت نبوی بحالت بیداری, بہت سارے واقعات اس میں. پہلا واقعہ تو عثمان رضی اللہ عنہ کا لکھا ہوا ہے بحالت بیداری زیارت کا, شہادت کے دن کو زیارت ہوئی ہے, شہادت کے دن کو زیارت ہوئی ہے, صحابی ملنے کی ریاکڑی کی, انہوں نے کہا خدا کی قسم کسی کھڑکی سے مجھے حضور کی زیارت ہوئی ہے, اور مجھ سے فرمایا کہ عثمان چاہو تمہاری مدد کریں اور چاہو تو آج کا روزہ ہمارے ساتھ افطار کرو, تو ہم نے آپ کے ساتھ روزہ افطار کرنا منظور کر لیا ہے. شہادت ہے یہ پہلا واقعہ, اور واقعات بہت سارے ہیں. اس میں لکھا ہوا ہے قائد اعظم محمد علی جناح کا بیان ہے اپنا, اس نے کہا کہ لوگ سب کہتے ہیں کہ میں علامہ اقبال اور لیاقت علی خان کی کوشش پر پاکستان آیا ہوں, ہندوستان آیا ہوں آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے, لیکن ایسی بات نہیں ہے. میں لندن میں تھا کہ رات کو مجھے آواز آئی, مجھے آواز آئی اور کہا کہ مسٹر جناح آئی آرڈین یو ٹو پروسیڈ ٹو انڈیا اینڈ ٹو فائٹ فار دی مسلم رائٹس. یہ آرڈین کا لفظ ہے, دوسرا فائٹ فار مسلم رائٹس, مطلب کہ وہ بیان کس طرح کا ہے اس میں لکھا ہوا, مجھے کافی عرصہ پہلے میں نے پڑھی ہوئی ہے. یہ کہ آئی آرڈین یو ٹو پروسیڈ ٹو انڈیا, کہتے ہیں میں نے کہا کہ ہو یو آر, آپ کون ہیں؟ تو مجھے آگے سے جواب ملا کہ یو آر پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں تمہارا پیغمبر ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آواز نہیں جا, کہتے میں اس پر پایا. پھر یہ کوئی دیدی خاندان نہیں تھا, کسی وقت مسلمان ہوئے ہیں اور مالدار لوگ تھے, جو اس نے مسلمان کیے بس چندے کا تعلق ہی رکھے ان کے ساتھ اور کچھ تعلق نہیں رکھا. اس میں ان کو بورا فکر فرقے والے ٹکر گئے, انہوں نے ان کو وہ چندہ لیتے رہے, بورا ان کو بنا دیا. لیکن یہ جس وقت بی اے کرنے لندن گیا ہے تو اس کے ذہن میں فقط ایک بات تھی کہ میں مسلمان ہوں, اللہ کو ماننے والا ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار. دو باتیں ان سے کہتے ہیں میں لندن کے میں داخلہ اس کے لیا, تو اس میں ممتاز قانون دہندگان کے نام لکھے ہوئے تھے اور اس میں ایک نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا تھا, میرے کیس میں داخلہ نہیں ملا, میرے بیبی کا نام کس میں. تو مودی شفیع صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے وقت لیا, اس نے ہمیں آدھا گھنٹہ وقت دیا ملاقات کا. کہ جب وہ ملاقات کے لیے گئے تو ملاقات میں اس کو بہت لطف آیا, اس نے آدھے گھنٹے کے دو گھنٹے کر دیے. اور اس میں اس نے کہا جی کہ میرا منشور, میرا موقف یہ ہے کہ کوشش کر کے ہم انگریزوں کو نکال دیں اور مسلمانوں کا وطن پاکستان بن جائے اور ہر ایک آدمی کو اپنی مذہبی آزادی ہو, کیونکہ اسلام کا مذہب تو یہ ہے کہ ہر ایک آدمی کو مذہبی آزادی ہو, تو بڑا فراخ دل مذہب ہے. اور مفتی شفیع صاحب کہتے ہم نے کہا کہ نہیں, اس طرح کی بات نہیں ہے, اسلام جو اسٹیٹ کا مذہب ہے, وہ ریاستی مذہب ہے, ہر ایک آدمی کو مذہبی آزادی ضرور ہوگی ہر ایک آدمی کو, لیکن اسٹیٹ کا اپنا مذہب ہوگا. اسلام سیکولر اسٹیٹ نہیں مانتا, لازمی ریاست نہیں مانتا جس کا دین نہ ہو. اسلام یہ ریاست کا ریاستی مذہب ہے. کہتے ہیں ماہر وکیل تھا اور دلائل کے ساتھ بات کرتا تھا, تو اس نے دلائل دینے کا کہا, تو انہوں نے جو دلائل دیے تو اس نے کہا کہ مولانا صاحب اس مسئلے دیکھے باقی آپ کے دلائل سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ تو ریاستی مذہب ہوگا. کہا یہ تو ہے, ایسا نہیں ہے کہ یہ سیکولر اسٹیٹ ہو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا بس آپ یوں سمجھیں کہ میں آپ کے لیے بطور وکیل یہ کیس لڑ کر آپ کے لیے پاکستان کی کوشش کر رہا ہوں, باقی قانون آئین وہ ہوگا جو آپ فرمائیں گے. ہمارے مولانا اشرف صاحب تو اس پر مسلم لیگ کے کونسل کے ممبر رہے تھے نا, 70 آدمی پورے بڑے شریف سے تھے, تو فرماتے تھے کہ شریعت کے بارے میں قائد اعظم محمد جناح کا ذہن بالکل صاف تھا, صرف یہ کہ اس کو موقع نہیں ملا, وقت نہیں ملتا تھا اس کو. ایک سال ملا ہے جو بہت شدید مہاجرین کی آبادکاری میں اور مشکل حالات میں اور سخت بیماری کے اس کے گزرے. کہ یہ بات جب ساتھ ہے ہوگی, ہم نے کہا کہ ہم آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں, لیکن ہمارے ساتھ دینے کے لیے دو شرائط. ایک شرط یہ کہ آپ اسلامی لباس پہنیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے. جس نے جناح کیپ کراکلی اور شیروانی شروع کی, اور دوسرا ہم نے کہا کہ دوسری شرط ہماری یہ ہے کہ مسلم لیگ کا جلسہ جہاں پر بھی ہو نماز باجماعت ہو. ہمارے دو شرطوں پر ہمارے ساتھ ہیں, ایک آپ اسلامی لباس پہنیں گے, ایک نماز پہنیں گے. تو کیا کہہ سکھا, وہ میں نے سنا ہے کچھ بہت سارے فرقے ہوتے ہیں, وہ پھر ایسے فرقے والے دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھا کرتے, تو اس میں پھر ہم کیا کریں گے. مفتی شفیع صاحب کہتے ہم نے کہا کہ آپ نماز پڑھایا کریں گے, ہم ان شاء اللہ آپ کے پیچھے پڑھا کریں گے. تو اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ اس کے بعد جب پہلا جلسہ ہوا ہے تو اس میں پھر اس نے پھر نماز کہتے ہم لوگوں نے ہی پڑھائی, سب نے ہمارے پیچھے پڑھی ہے. تو باقی یہ اللہ پاک نے ایک دیوبند کو مقبولیت عطا فرمائی ہے, جس وقت سب کا اکٹھ ہوتا ہے نا, اجتماع ہوتا ہے, تو برتری اللہ تعالیٰ دیوبند والوں کو نصیب کر رہی ہے. میں نے جگہ جگہ دیکھا ہے برتری ان کی ہو جاتی ہے, برکت ہے. کہ نماز ہم نے ہی پڑھائی, کہ جس وقت کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو گئے تو قائد اعظم نے بیان دیا, لوگ کہتے ہیں کہ میری جماعت میں اہل علم نہیں ہے, میرے ساتھ ایک ایسے عالم کی تائید, مجھے ایک ایسے عالم کی تائید حاصل ہوئی ہے جس کا تقویٰ سارے ہندوستان کے برابر ہے. اور حضرت مولانا شفیع ثانوی صاحب کو اس نے کہا, وہ خود ملاقات کے لیے نہیں آیا, ہم نے کہا کہ میں آپ نے اشار عظیم بھیج رہا ہوں مفتی شفیع صاحب, شبیر رمضانی صاحب رحمۃ اللہ مصطفی صاحب, ظفر احمد خانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور چوتھے سی ایس رحمان رضی صاحب کے چار آدمی کہتے. اور میں آپ کو دو اپنی کتابیں دے رہا ہوں, ایک تو نظام سیانت المسلمین اور ایک حیات المسلمین. یہ جس وقت آپ ریاست چلانے کا کریں گے دو بات چیزیں آپ کے کام آئیں. اور تو یہ بات جب ہو گئی, اس بات کا مشورہ ہوا تو مسلم لیگ کو عمومی تائید حاصل ہوگی. اور سیاسی تحریکیں جو ہوتی ہیں نا, اس میں بہت کام کرتے ہیں سلوگن. سلوگن کسے کہتے ہیں بولی صاحب؟ نعرہ. یہ نعرہ سیاسی لوگوں کو بڑی مہارت ہوتی ہے, اپنے لوگوں کو کوئی نعرہ بنا کر دیتے ہیں جی, کہ فلانا فلانا شہر ہے, باقی ہے, خیر ہے, جی بڑے شور سے اس کو اچھل اچھل کر کہہ رہے ہوتے ہیں جی. جس وقت مسلم لیگ کو یہ نعرہ دیا گیا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ, تو بس پھر سیلاب کی طرح پھیل گئی, اس کے بعد مسلم لیگ کا پھیلاؤ سیلاب کی طرح ہوا ہے. اور مسلم لیگ کا پھیلاؤ میں یعنی آپ سمجھیں کہ 50% اس کے اعلان نے کردار ادا کیا ہے کہ میں ایسے عالم کی تائید مجھے حاصل ہوئے, اور 50% اس نعرے نے کیا ہے. اس لیے میں اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ تب نہیں ہوں گے جن کے پاس یہ باتیں محفوظ ہیں. اور پھر جو ہے تو کم از کم آپ لوگ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کو دیکھا ہے جن کو یہ باتیں یاد تھیں. اور یہ خبیث لوگ اس بات کو کہنا شروع کریں گے کہ یہ قاضی اعظم کا یہ پروگرام نہیں تھا اور یہ بات نہیں تھی, یہ تاریخی طور پر لکھی ہوئی باتیں موجود ہیں. اور جس وقت کی تاریخ مکمل ہوئی ہے تو قاضی اعظم اتنے زیادہ ممنون احسان تھے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے اور ظفر احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے, کہ مغربی پاکستان کا جھنڈا پہلی پرکم پشائی شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی, اور مشرقی پاکستان کی پہلی پرکم پشائی ظفر احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی, ٹھیک ہے نا. اور پہلے دشمن آپ کو اس بات پر لائے گا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ نہیں تھا. اور جس وقت لوگ اس بات پر آ گئے اس بات کو دیکھتے رہنا, تو اگلی بات کیا ہوگی مولوی حسین احمد؟ اگلی بات پاکستان کا خاتمہ ہوگا, پھر اپنی ہجرت کا, اپنے دیہاتوں میں بھاگنے کا, دور دراز جگہوں میں جانے کا بندوبست کرنا, مطلب کچھ تو خون ہوگا اور خدا نہ کرے عورتیں سامنے بے عزت ہو رہی ہوں گی اور آدمی پھر کچھ نہیں کر سکے, ٹھیک ہے نا. اس بات کو یاد رکھنا میرے اور عمومی طور پر آپ کے لیڈر, آپ کے لوگ, آپ کے عوام اس بات کو کہنے لگ گئے کہ یہ سیکولر اسٹیٹ تھی پاکستان کا مطلب کہ اللہ علیہ نہیں تھا, اس کے بعد یہ حالات ہوں گے, ٹھیک ہے نا. کسی وقت بھی اگر ہو جائے, فلسطین کب کیا ہے؟ 1956 میں ہمارے مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فلسطین گئے ہیں, اس وقت آزاد تھا. پہلی بات سے آج کل لوگ کہتے رہتے ہیں کہ نفل عمروں پر اور نفل حج پر نہ جایا جائے, یہ کیا جائے وہ کیا جائے. حج کا اصلی طریقہ یہ ہے کہ پہلے بیت المقدس جایا جائے, پھر وہاں سے احرام باندھ کر بیت اللہ آیا جائے, پھر حج مکمل کر کے مسجد نبوی کو جایا جائے. تو بیت المقدس کا جانا عام طور پر مسلمانوں نے چھوڑ دیا, اس کو بے آباد کر دیا. صبح کی نماز میں 6 آدمی بیت المقدس کی مسجد میں نماز میں تھے, اور جس آدمی نے اذان دی تھی وہ نہیں تھا نماز میں, سے کہا کہ آپ کہاں تھے؟ اس نے کہا میں ملازم ہوں اذان کا, جماعت کی نماز کا ملازم نہیں ہوں, اذان کا ملازم ہوں, اذان دے کر چلے گا ڈیوٹی ہوگی. اور جماعت تبلیغ کے لیے گئی ہوئی تھی تو ایک بڑے میاں نے ان کو چائے پر بلایا, پیروں سے معذور تھے, کہتے ہم جب گئے بیٹیاں اسکارٹ پہنے ہوئے بے پردہ لباس کے ساتھ چائے ہمارے سامنے رکھنے کے لیے آئیں بالغ لڑکیاں, تو ہم نے پوچھا کہ یہ بڑے میاں کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ بیت المقدس کے پہلے امام ہیں, اب معذور ہوں گے. تو امام کے گھر کے دین کا یہ حال تھا. آج میں گیا ایک فلاں بزرگوں کے خلیفہ ہے, ہمارے ساتھ بھی تعلق ہے ان کا, بیٹے کی شادی اس پر آیا, نے کہا چلیں گے یہ تعلقات رکھنے چاہیے, کیا کرے آدمی. گیا میں جی ماشاء اللہ بیٹا سوٹ بوٹ ہے مضبوط ہیں اور کیمرے والے کھڑے ہیں, بزرگوں کے خلفاء کے گھروں کا یہ حالت ہے. اور پھر یہ مدارس والے باطل فتووں کے ساتھ اٹھیں گے اور ہم فقراء کو یہ ٹڈے ماریں گے, اس وقت ہم بکریاں لے کر پہاڑوں پر جائیں گے, لیکن میں ان کی بات کو نہیں مانیں گے. کیونکہ ہم نے علماء مفتی شیخ العزیز تو مانا ہے, ان کو ہم نے پیغمبر نہیں مانا ہے, میں آپ کو بات بتا دوں. اور یہ نہراج جہاں تک آئے گا, پھر میری بات کو یاد رکھنا، میرے نظر جب یہاں تک آ جائے کہ فتوے جب اس وقت پر آنے لگے ہیں، پھر میرے بھائی بکریاں لے کر پہاڑوں کے پاس چلے جانا، پھر ان ماحول بنا رہنا. گھاس کے جھونپڑے بنانا، مٹی کی دیواریں اور گھاس کے جھونپڑے بنا کر رہنا. اس اور پھر وہاں پر بھی اگر ہمارے بھارے پیچھے آئے تو ہم خود سب اپنے بال بچوں کو لے کر ہم ایک ہلا بولیں گے ان کے پن پر، اور یہاں تک کہ آخری کچھ تو خون کر کے ہم اپنی جان کو لہو لہان کر کے گرا دیں گے. بس اس سے بڑا کیا احساس ہے. جی مجھے سر احتجاج کی نیت کیے کہ نہیں کیے؟ کیے سر. مجھے تو قسم قسم کے خط آتے ہیں نا. پنجاب سے خط آیا کہ باپ میرے پیچھے لگ گیا ہے اور ماں گھر چھوڑ کر جا رہی ہے، مجھے اس کے حوالے کر رہی ہے، میں کیا کروں؟ تو ادھر ادھر سے مدد مانگ، جب نہیں ہوتا چھرا لے کر کھڑی ہو جائے، جب تری طرف آئے تو کر اس پر حملہ. اور حملہ کرنے کے بعد پھر یا اس کی جان جائے یا تمہاری جان جائے. راجیو والی صاحب شام نے اللہ کے حکم کے ٹوٹنے سے پہلے اپنی جان کا توڑنے کی نیت کی ہوئی ہے. ایسے مولوی صاحب عذاب نہیں ہو رہے چاروں طرف؟ اس رمضان میں فقرا نے بونک بونک کے پہلے کراچی کے حالات کے بارے میں بونکے ہیں اس میں اللہ کے حضور آنے. سب جا کر بڑے بغیر مشکل میں یہ حالات بنے. نہیں کب تک ہو گئے؟ جب تک آپ اپنے حالات کو نہیں سواریں گے اور ہم اپنے اپنے حالات کو نہیں سواریں گے تو اللہ کے فیصلے کیسے بتلیں گے؟ ٹھیک ہے نا جی. سوچنے کی بات نہیں میرے بھائی، میاں صاحب سوچنے کی بات ہے. میاں صاحب حالات یہاں تک آئے ہوئے ہیں. ہمارے پاس تو معاشرے کی تصویر ہوتی ہے، پورا ہفتہ جو خطوط آتے ہیں، جو اطلاعات آتی ہیں، سب لگتے. اس کے جو نتائج آ جاتے ہیں تو اس کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ فلانی جو پاتے ہیں اس علاقے سے اس ہفتے کیا ہی تھی، اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں. آپ کیا کریں؟ اور